Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti. Na mpenzi msikilizaji, karibu katika kipindi dondoo magazetini kinachokuletea taarifa mbalimbali zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Hapa studio ni mimi Lomar Denyoi Vuzepa ushirikiano wa Omendoi. Tunaanzia moja kwa moja nchini Burundi. Nchini Burundi tunaanza na siasa Romald. Muungano Burundi bwa bose uvunjaje. Linaandika gazeti la Iwachu kwenye umoja wa kurasa zake zilizochapishwa wiki hii. Ni wiki jana kumradi. Kwa hakika ikitarajiwa kuinua mizani ya na kuatia wasiwasi chama cha Tai kilichoshawishika kutawala bila kugawana anga na maeneo yote, muungano Burundi bwa bose wapasuka kwa ndani kwa furaha kubwa kwa wapinzani wake ambao labda walijua namna ya kutumia nyufa ndogo iliyowakumba. Mwenzetu huyu anakumbusha kwamba mahakama ya kikatiba ilitoa uamuzi wake na muungano kuamua kusonga mbele bila Agathon Rwasa na wafuasi wake bila masharti, na kwamba hao wametangaza kuwa nia yao ya kuwa sehemu ya muungano huo imeishia hapo. Kwa mujibu wa Net Press, mpinzani huyo wa kihistoria anatoa wito kwa wafuasi wake kupigia kura muungano wa Burundi bwa bose. Alisema hayo kupitia mawimbi ya radio ya Ujerumani, akionyesha kuwa licha ya kutengwa kwake na tume ya uchaguzi pamoja na mahakama ya kikatiba, miradi na mawazo hayabadiliki. Na tukisalia nchini Burundi, watumiaji wa internet bado wanalalamikia kusuasua au kutokuwepo kabisa kwa mtandao katika maeneo fulani jijini Bujumbura, laandika gazeti la Burundi Echo. Hali hiyo inazidi kutia wasiwasi katika maeneo fulani ya jiji na ndani ya nchi. Watumiaji wa mtandao wanaona vigumu kutazama maudhui mtandaoni au kutafuta. Kasi ya mtandao inakwenda taratibu sana katika maeneo tofauti au hata kukatwa kabisa kwa saa kadhaa, ingawa vifurushi vya internet mara nyingi huwa hali kwa baadhi hawezi kuvitumia ipasavyo kutokana na kuyumba kwa mtandao. Watumiaji daima wanalamika kuhusu kuvinjari polepole, video hupakia polepole, video hupakia polepole sana, kupakua file karibu haiwezekani bila kutaja usumbufu wa mara kwa mara wa huduma za mtandaoni. Waziri mwenye dhamana ya teknolojia ya habari na mawasiliano anasema kulifahamu hili, lakini anawahakikishia kuwa kampuni ya mawasiliano ya Limitel inapanua mtandao wake kufikia Machi mwaka 2025 ili kutatua tatizo hili la kusuasua kwa mtandao wa internet. Asante sana Romwadi. Tuvuke mpaka moja kwa moja kwenda Kampala, ambako mtawa mkatoliki akaidi uwezekano wa kupata PhD, linaripoti Daily Monitor. Mama huyo anashiriki safari yake kutoka kwa mwalimu wa darasa hadi msimamizi wa shule ya upili na sasa PhD. Safari ya kidini na kitaaluma ya Mama Stella Maris Kamanzi ni mojawapo ya azimio lisilo yumba yumba, imani na shauku ya kuwezesha wengine kupitia elimu. Mtawa huyo wa kikatoliki anatazamiwa kupata shahada ya uzamivu katika usimamizi wa elimu katika mahafali ya 75 ya chuo kikuu cha Makerere kuanzia Jumatatu leo Januari 13, 2025. Mwanzo wa kunukuu, nilizaliwa na kukulia katika kijiji duni cha Bamfumfu huko Nyakinama, wilaya ya Kisoro, Uganda, katika familia yenye bidii ambayo ilithamini elimu na kutegemea miradi ya kujisaidia ili kufadhili elimu yetu na kukidhi mahitaji ya familia, anashiriki. Kwa hiyo mama huyo, yani mtawa huyo mkatoliki, alikuwa anaonyesha kwa nini penye nia kuna njia, kwa sababu kuishi katika familia yenye mapato duni haiwezi kuwa kikwazo kwa mtu mwenye nia. Naam, tunaendelea na taarifa hizi zinazoandikwa na magazeti kutoka Jumuiya ya Afrika Mashariki. Tuko bado tuko nchini Uganda ambapo rais wa nchi hiyo Yoweri Museveni ametoa wito kwa mataifa ya Afrika kutumia uwezo wao wa kilimo kama kichocheo cha mabadiliko ya kiuchumi na kujitegemea, laandika gazeti la The Kampala Post. Akizungumza katika mkutano usio wa kawaida wa Umoja wa Afrika kuhusu mpangilio kamili wa maendeleo ya kilimo Afrika mjini Kampala siku ya Jumamosi, Museveni alisisitiza kuwa kilimo cha kisasa ni muhimu kwa maendeleo ya kijamii na kiuchumi barani Afrika. Museveni alisisitiza umuhimu wa kuhama kutoka kilimo cha kujikimu kwenda kwa kilimo cha kibiashara. Alitoa wito wa kuingilia kati sera, ikiwa ni pamoja na kuboreshwa kwa mbegu, umwagiliaji, udhibiti wa wadudu na ramani ya udongo ili kufanya kilimo kiwe cha kisasa. Mwanzo wa kunukuu, Afrika ina rasilimali na uwezo wa kuongoza. Tunachokihitaji ni azma ya kubadilisha kilimo chetu na kujenga viwanda vinavyozalisha mali na ajira. Mwisho wa kunukuu, alisema Rais Museveni. Na ndo mwisho. Naam, asante sana Romad. Kwa sasa tuende Kenya na The Star ambalo linaripoti kuhusu mkutano wa Ruto na mjumbe mpya wa China. Rais William Ruto akiwa na balozi wa China Guo Ayan katika ikulu ya Nairobi leo Januari 13, 2025 amesema Kenya itaendelea kuimarisha uhusiano wake mzuri na China. Ruto alisema mpango huo utaanzia utaangazia kumradhi maendeleo ya miundombinu, biashara na uwekezaji na kushirikiana katika kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi. Alikuwa akizungumza katika ikulu ya Nairobi leo Januari 13 na alipokea hati za utambulisho kutoka kwa balozi mpya wa Uchina ambaye ni Guo Ayan. Na mtukiwa nchini Kenya, rais wa nchi hiyo William Ruto hajatia guu mlima Kenya kwa siku 56, eneo ambalo likuwa kama nyumbani kabla na baada ya uchaguzi wa mwaka 2022, huku maswali yakiendelea kuzuka iwapo anahofia kutembelea eneo hilo kutokana na kuhofia adhabu za wakazi baada ya bwana Gachagua aliyekuwa naibu wake kuondolewa afisini mnamo Oktoba 9, laangazia gazeti la Taifa Leo. Kufikia leo mradi mnamo Januari 3, wakazi wa Mbele Kaskazini Embu walimzomea waziri wa utumishi wa umma alipojaribu kusoma hotuba ya rais kwenye mazishi ya mwanawe aliyekuwa seneta wa Embu Leni Kivuti. Licha ya bwana Muturi kuwauliza umma mara kadhaa wamruhusu asome rambirambi hiyo, wakazi walikataa na akalazimika kuipa familia nakala ya ujumbe huo wa pole. Hali ilikuwa hivyo hivyo mnamo Novemba 24 waombolezaji walipokataa kusomiwa rambirambi za rais Ruto na Profesa Kindiki kumradhi wakati wa mazishi ya diwani mteule katika bunge la kaunti ya Mlanga Mark wa Inaina. Lakini ni kumfahamisha kuwa wakati Rigathi Gachagua alipohutubia umma walimshangilia kama mfalme, hasasa anapokosoa wanaunga mkono serikali ya Ruto. ndio siasa hiyo. Naam, kwa sasa Romuald nikupeleke huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ambako Radio Okapi kupitia ukurasa wake kupitia wavuti wake inaandika kuwa mapigano makali yameripotiwa leo Jumatatu huko Masisi katika nchi hii ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mapigano hayo yameripotiwa asubuhi ya leo hii katika kijiji cha Mafunzi karibu na Ngungu katika eneo la Masisi, Kivu Kaskazini. Kulingana na vyanzo vya ndani, jeshi la Kongo ambalo limedhibiti mji wa Ngungu kwa siku kadhaa linajaribu kuwafurusha waasi wa M23 ambao wako karibu na mji mkuu na mji huo kumradi. Kwa mjibu wa vyanzo hivyo, ilikuwa majira ya saa 8 mchana ambapo milio ya risasi kutoka kwa jeshi la Kongo iliripotiwa kuelekea kijiji cha Mafunzi karibu na Ngungu. Vyanzo vya usalama katika eneo hilo vinaarifu kuwa vikosi vya jeshi la DRC yani FARDC na wazalendo vinaendelea na mashambulizi ya kuwatimua waasi wa M23 ambao kwa mujibu wa vyanzo hivyo hivyo wanajaribu kujipanga kushambulia kituo cha Ngungu. Kwa Koromati. Na kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndeke yuko pembe ya Afrika, rais wa Somalia Hassan Sheikh Mohamud na Jumapili alitimisha ziara ya siku moja katika nchi jirani ya Ethiopia, ambapo yeye na Waziri Mkuu Abiy Ahmed walifikia makubaliano muhimu ya kurejesha uhusiano wa kidiplomasia kikamilifu na hivyo kumaliza kipindi cha mwaka mzima cha mvutano, limechapisha gazeti la Somali Guardian siku ya Jumamosi. Viongozi hao wawili kwa pamoja walitangaza kujitolea kwao kurejesha kikamilifu uwakilishi wa kidiplomasia katika miji mkuu yao na kuimarisha ushirikiano katika sekta muhimu, ikiwa ni pamoja na usalama, biashara na diplomasia, kwa lengo la kuendeleza uhusiano wao wa nchi mbili. Makubaliano haya yanakuja karibu mwaka mmoja baada ya makubaliano yenye utata ya Ethiopia na eneo lililojitenga la kaskazini mwa Somalia la Somaliland, ambalo liliipa Ethiopia fursa ya kupata kipande cha ardhi kando na bahari nyekundu kwa ajili ya ujenzi wa kituo cha wanajeshi wa majini. Na kwa sasa huko Rwanda, bei za watumiaji zilifikia 6.8%, linaripoti gazeti la The New Times, ambalo linasema kuwa gharama za bidhaa na huduma kama inavyopimwa na fahirisi ya bei ya watumiaji mjini, CPI kwa kifupisho, iliongezeka kwa 6.8% mwaka hadi mwaka Desemba 2024 na kutoka 5% Novemba 2024, kulingana na data kutoka taasisi ya kitaifa ya takwimu Rwanda NISR. Kwa wastani bei za watumiaji zilipanda kwa 4.8% mwaka 2024. Na kulingana gazeti la One Citizen Daily, uvutaji wa shisha umekuwa shughuli ya kijamii inayozidi kuwa maarufu nchini Sudani Kusini, hasa miongoni mwa vijana na wakazi wa mijini. Kihistoria, uvutaji wa tumbaku kwa njia mbalimbali umekuwa sehemu ya tamaduni nyingi duniani kote, lakini kuongezeka kwa matumizi ya shisha hivi karibuni nchini Sudani Kusini kunatoa mwelekeo mpya mara baada ya kuhusishwa kimsingi na tamaduni za Mashariki ya Kati na Kusini mwa Asia. Shisha imenea zaidi kutokana na utandawazi, kuongezeka kwa udhihirisho kupitia mitandao ya kijamii na ukuaji wa maeneo ya mijini kama Juba, jiji kuu. Katika vyumba vya mapumziko, uvutaji shisha mara nyingi huonekana kama shughuli ya jumuiya, ambapo watu hukusanyika ili kupumzika, kuzungumza na kufurahia tumbaku yenye ladha. Ni kama vile mikahawani. Naam, Romwad, katika michezo sina mengi, ila nikwambie tu kwamba jana Simba ya huko Tanzania ilijikuta imetoka sare ya 1-1 na timu ya Bravos ya huko Angola, na ndio hivyo basi Simba ikakwama kwa muda huo. Ni kweli kabisa. Tukitoka michezo kidogo, tuzungumzie kwa ufupi makamu mkuu wa askofu wa kanisa la Kilutheri Afrika Mashariki, Daktari Philemon Langasi amewapa angalizo wa Tanzania kuhusu mwelekeo wa uchaguzi mkuu ujao wa urais, wa bunge na madiwani utakaofanyika mwaka huu, akionya wasithubutu kukimbilia kuwachagua na kuwaweka madarakani viongozi wanatembeza hongo ili wawachaguliwe. Laandika gazeti la Nipashe, amesema viongozi wanaoingia madarakani kwa njia ya fedha hawaangalii maslahi ya umma zaidi ya kujinufaisha wao, na hata kuwajibisha huwa ni kazi ngumu. Ome. Naam, saa 10:30 katika studio za Radio Isanganiro. Nafikiri hatuna jipya, Romad. Ni kweli hatuna cha ziada. Usikose kuungana nasi katika taarifa nyingine zitakazo kujia hapa wiki kesho, panapo majaliwa. Mimi Lomwaro Daniel kwa ushirikiano wa Omer Ndwai, tunawatakia sote kila laheri. Habari za magazeti. Habari za magazeti Afrika Mashariki. Habari za magazeti ni kipindi cha Radio Sanganiro kinachokuletea dondoo za habari zinazoandikwa na magazeti.